stor en magt. Den bringer folk i fin kontakt. Den bringer smil, hvis man er ked, og bringer trøst i ensomhed. Vi var de samme, da vi mødtes. Det hele startede med en sang. En sang til alle dem, der elsker. En sang til alle på vores jord. Og når du først har sunget med, vil du forstå. En sang til alle dem, der elsker. Vi går sammen her, der er en vind. Fra land til land, i hver dit hjerte ind. Og vinden bærer den stadig op, og ingen magt kan sige stop. Snart vil han